أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. مقصد د سورۃ البقرہ بیان د سلور مسلو په سورۃ کې سلور مسلې بیانېږي. اثبات د توحید، اثبات د رسالت، جهاد فی سبیل الله، انفاق فی سبیل الله. د سورۃ کې سلور مسلې دي. دا لږې سورۃ سلور حصو کې تقسیم دی. اوله حصہ آیت نمبر 100 پورې پای کې اوله مسله اثبات د توحید دا ثابتې چې الله په ذات او صفاتو کې یو دی. دویم حصہ 101 نه 176 پورې. دویم حصہ کې اثبات د رسالت دا ثابتې چې همیشه الله د مخلوق د اصلاح دپاره، د خیر دپاره پیغمبران را لېږلي چې د مخلوق خیر لټولی. پای کې اول پیغمبر آدم علیه السلام دی، اخیر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا هغه نه بعد بل پیغمبر نه راځي، بل شریعت، بل کتاب نه راځي. دریم عیسی 177 نه 253 پای کې بیان دی جهاد فی سبیل الله. جهاد دوه مسلې نه مني. جهاد بدنی قربانی پیش کول د الله په لاره کې. دا دوه مسلې نه مني. دا توحید او رسالت دا وی سره جهاد یا دا دو مسلی نشی خوریده بغیر دا جهاد نا. یا دا دو مسلی اغسو بیانولیشی چه بزان قربانولیشی دیده پا. یا دو مسلو دا پا. او سلور میسا 204 ناخیر پریپایی که بیان دی انفاق فی سبیل اللہ. مال لگول مالی قربانی پیشکول دا اللہ پلا رکی. اولی سا پدری بابون کی بیان شوی داودا اولی سی آیت نمبر 21 کی وقت. دوی میسا ادفا دنا ہے اعتراضون وقت اس بار دلی سالت. او داود دوی میسی 101 کی وقت. او خیل سو اللہ سایتون کی رد شرکی فیلی دا پار دا اتمام دا توحید دا مسئلی چی توحید مسئلہ مکمل پورشی ذکر رد شرک جیوشی توحید مسئلہ ثابت شی. دری مئی سا 107 تر نو پائی کی بایانو جیان کی سبی اللہ دا جیال ابتدائی منظر بیانو. ابتدائی منظر دا پار دری خبر ضروری نی دا مجاہد ٹرین دا ملک اسلا اور دا کور اسلا. د مجاهد ټیم د پاره د صفات بیان کړو. د کور د اصلاح د پاره، د ملک د اصلاح د پاره سره قوانین، او د کور د اصلاح د پاره تر نسخ کام په اخره کې زجر متقاصدینو ته چې جهاد یې وکړي تقریدي لري. او مثال ذکر کوو دا چې اړین د امیر اطاعت نه وکړي او دای ثابتول چې د جهاد د پاره شرعي امیر پکاري بغیر د امیر د جهاد نه کیږي. او اخیره کې نقطه د مسؤلیت د قتال چې الله جهاد ولې فرض کړی دا آیت نمبر 254 اخیری څخه شروع شوی. په دې کې بیان دی انفاق فی سبیل الله، مال لګول، مالی قربانی پیش کول د الله په لاره کې. اول دې تعذيب او کفات سره تخفيف ذکر کو چې مال نه لګي نو په قیامت کې ویسا لګي او وجه بیان پر علت بیان چې مال لګول چې مال زکو لګوا اخر زکو اول کافرون هم ظالمون به دا اول توحید ذکر په چې دا مال بلګي دې مسلې د پاره چې دا مسله خور شي ځکه او به دو قسمه دواله ذکر کړی اصحاب د سبیل رشد او سبیل الغی او پاغی معنی تلون کی اصحاب رشد او اصحاب الغی یعنی کم چی پسی لار باندلار اغا اصحاب رشد چو او چی کم پرکتا لار باندلار اغا اصحاب الغی چو بیداری منزل بیان که دا اصحاب رشد منزل اللہ ولی الذین آمنو یخرجو من الظلمات الی النور او دا اصحاب الغی منزل والذین کفر اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات آیت نمبر 257 بیاد آیت نمبر 258 درسو دری آیتون کی دری مثالون دا اصحاب رشد و دا اصحاب رغی دا اصحاب رغی مثالی دن امرو تا بیان کچھ مسئلو تا بیان شی نو پزد اینار باندی رش او دا اصحاب رشد مثال چھ مسئلو تا بیان شی تو ہی دایت القرسی پدرائی رسو تا بیان شی مذاقی اگر عقیدہ نور مضبوط شی مخینہ اب عقیدہ صحیح بھی لیکن مضبوط نہیں کچھ مسئلہ کا بیان شی پر دلائل مسئلہ نور عقیدہ مضبوط شی پاگی کلک شی کہ رضمان کو مخینہ دا عقیدہ وا لیکن دلیل نو چھ دلیل ملاو شی نور مضبوط شی اگر دو زیر علیہ السلام و ریبانی علیہ السلام بی آیت نمبر 261 میں 266 پر شپاگ آیتو ان کی مثال میں دے انفاق دا آیت نمبر 267 نا ترکمی چی دلاوت شو دا دو رکو لی تقریباً 15 آیتو ندی پا دی کشپا خبری کئی یو خبرا دری خبر تقریباً دا آگین بیان شوی دی یو خبرا ترغیب ورکی انفاق تا مالو لگو او آغا مالو لگو چی تا پخپل گٹلی پخپل ناس انفقو من طیبات ما کسبتم دویما خبر آیت نمبر 268 تک الشیطان یعیدکم الفقر چه دا بخل وسوسا شیطان چی شیطان با تای مال ملگ و مال قریب بشی او دویما خبر آیت نمبر 269 کی 201 کم ہویا چه دین باندی مال لگول پوشی مال لگول دا عقل مندی دا یعنی عقل مند سڑے اخیار سڑے با مال لگئی چه مال نه لګي مطلب به وقوف دي او چه مال په ګټي چه مال څنګه اوس دې آیت کې نه سالي کهودا هم دا سرورو مخبر ده مونږ خلاصه ته ویل یو بل دا سرورو مخبر ده تسلی ورکې مبلغ لا پس دې بیان نه چې دا مسله بیان کړه کاغذ انفاق مسله وا ترغیب دې ورکه خلکو لا کاغذ توحید مسئلہ وا کاغذ د سنتو مسئلہ وا کاغذ jihad وا تا مسئلہ بیان کړ اوس په زور منل نه منل دا پستا پچا باندې دي چې ته په خپل کو په زور منی ستا کار دی بیان بیان جوړ کو شو شو منی نه منی دا دغه خپل کار دی متصلی دا یعنی موحد دا الله یو قسم لا دا ګیر نه ورته چې خپکی نه ما کدا کله نه مني زکه اکثر خلک دغه مثال پلار بچی د خبره کوي نو بچی د خبره نه مني پلار خپکی خامخه یو ځل به توي خپه باندې شي په دویم ځل لږ ځل به توي شل به توي شل خامخه یو وخت راځي چې خپه شي چې زه ته خبره کوم نه مني هم د کلنګي مبلغ بیانون کې چلان کې داغه مقصد دا نه راځي یو کوي چې سره دنیاوی مقصد یې پکې بوش چر بیان کوم خلک کی ناوری نو مطلب دا چې مطلب خلک راته نه کی نو مال وسو شران کی نو باید خلکو په دنیا مقصد لیکن حق برو ستو داوی مقصد دانا رضای مشستان مقصد دانا رضا دې دا بیان کو وسو منی لا بهتره کنه منی پروا نه کوي خو به هر مبلغ خپکیږي بوش نبی صلی الله علیه و سلم با مسله بیان اور خامخه خفقید دا خلکو باغشیر باندې مخه پګیدې شي باغشیر کیا ټول نظر وچ مثال داخل د عمل سره په جهنم تلل شي خفقید به اوم خامخه پیغمبر انتهائی خیرخوا انسان وی د خپل امت ته د امت سوچ او سره چې مثال دی ته مسله بیان شي او دا رنګ دی اصلاح شي دا کیدی دا عمل جنت ته لاړ شي خو لیکن شیطان شته دی خامخا گمراه کوي دی نو تسلی ورکوي په ظاهر باندې خطاب پیغمبر ته دی خو لیکن مراد ته هر یو مبلغ دی چې څوک هم بیان کوي د الله کتاب بیانې توحید بیانې د سنتو بیان کوي هر یو له تسلی ده لیس علیک هداهم نشته پتا باندې پیغمبر هداهم توفیق ورکول دی تا ہدایت په معنا د توفیق سورۃ الفاتحه کې موږ اے دین الصراط المستقیم کې ویلو چې الله کله کې موږ په صراط المستقیم باندې ته موږ وضاحت کړو چیرې د ہدایت څو مرتبه دی دا څلور مرتبه چې په کې یو مرتبه توفیق کله کواله لیس علیک هداهم نشته پتا باندې ہدایت او ہدایت معنا توفیق ورته ده اور ہدایت یو معنی بیان ہوں دے اس قطعہ معنی کچھ سے پتا بانے ہدایت کول دی تو مطلب دارے پتا بانے بیان کول دی تو نشتا پیغمبر خو بخام خواہ بیان کی جسے ندا ندی دے کہ اگر توفیق کول کول دی یعنی مطلب دارے توفیق معنی آگا منل پوشی دا قدرے ممتا بدا پوشی این مطلب دای چې ستا په زور باندې په چا منل نشته چې سره په زور قائل کی چې خامہ خدا و منی لیس علیک هداهم نشه پتا باندې پیغمبر هداهم توفیق ورکول دی دا چې ته په زور کې منی ولکن الله لیکن الله یهدی توفیق ورکوي مې شاو چا دې وشي جنی دا الله خو خدا چې چاله توفیق ورکوي د نشه پتا باندې توفیق ورکول دی د شي د ایمان د انفاق دې کې د انفاق مسله ده توحید هیڅ مسله بیان شي دا رنګي ته نور نشته پتا باندې توفیق او کور دې د ایمان د انفاق او سولې ولکن الله لیکن الله يهدي من يشاء توفیق ورکړي چاله چې وو غشي کچاله د ایمان توفیق او کور نور کول دا الله کار دې د شي کې دې کچاله د مان د غور توفیق ور کول نه دا کوم ده د چا پوش کې ونه دغه جدي په چا باندې بزور ولګي او ما تون فی کوم الخیر او چې خرج کې تاسو می خیر څو غره مال فرین فرجکم د پاره د فائدې تاسو نه یی مال د کول دي کیستا فائدہ ده ما له ولګو الله ولې په یو پوښ وکي دای په ډول به کی مخې دې شو کړ او آی نمبر 261 کې مثل الذین یفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ والله یضاعف لمن یشاء اللہ دچن کی چاری جو خوشی اللہ بلا نور دچن کی دبل کی وما تنہم تدی کستا فائدہ دا گمان لگو لکی اور چی خرج کی تاو سو غر مار غر من خیر غر ان خش ورکا زان لے خش گر رہا ہے انسان زان لے خش خوشی کنا کاغه کپڑا چونی خشی کا کپڑا خوخی دارنگی مطلب دکو میں دوس کی کنا داگر دا پارا رخی دارنگی کمیسان خورا کی کوش کی چرخ خورا کو کم شو خدا چی تیخ خورا کو کم خوا چوما مطلب دای چی تا تا کم زان دا پارا کم خشی کاری اغا ورکا پوشی ازر کم خیتیل شر ولا تیمو ملخبیت منو تنفقون آیت نمبر 267 ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فيه او ما بولیش مور کوئی داغی اراده مو کوئی ان داغی مور کولو او ولستم بآخذیه اونی تاسو او سو کی داغا ما بولیشی مگر کتا سو کی پڑھو پائیں کی یہ مطلب داغی پا سو کی کتا مثال یو سرے انتا چالا کمسی لور کے نو آغا سری پزے زالی صاحب کا مثال کتا داغا سری پزے داغا فقیر داغا محتاج داغا پزے زالی صاحب کا کتا داغا سے تاته چې کوم چیز ورکې پوښي نو کتا د بل نام سره کتا د بل چارا د کورې تا په دغه سره نو په کله خپل د ځان د نه خو نو بل له ول ورکې بیا و ما تنفقو من خیر او چې خرج کې تاسو غره مال فلی انفسکم نو په د فائدې سره څه فائدې ده په دنیا کې ولله الله مال زیات کی په خیر کې ولله جذب کی و ما تنفقون او هغه چې خرج کوي تاسو او ما تنفقو مخ خرج کوي تاسو او ما تنفقو او مخ خرج کوي تاسو الا ابتغاء وجه الله مگر د پاره د رټول د رضا د الله یعنی ما لګي د الله د رضا د پاره لګا مخکې ته شو کړه مثال د دا صحیح خیال آیت نمبر 265 کې ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله او مثال دا کسان صفت دا کسانو چې خرجې مال خپل د پاره د طلب د رضا د الله یعنی د مال لګول به د الله د رضا د پاره هم ته وایي او ما تنفقون او مخرج کوي تاسو الا ابتغاء وجه الله مگر د پاره د لټولو د طلب د رضا د الله مال لګول د الله د رضا د پاره دنیاوی سفر د مقصد هغه پکې مراه او ما تنفقو من خير یعنی مطلب دا الله د رضا او لګول د دنیاوی هغه د مقصد دی دا د بدل خوش الله به د خزيات کی وما تنفقوا من خير او چې خرج کوي تاسو من خير څو غره مال کوي دی وی غره مال لګاو خو لګاو او چې خرج کوي تاسو غره مال یو فقیرکم پور پور بدل پرشتا تاسو ته یعنی په دنیا کې به الله پور پور در کی الله یضاعف لمن یشاء یعنی الله به داوی په دوچند پرشتند در کی یو فقیرکم پور پور بدل پرشتا تاسو په دنیا کې باخرت کې وانتم لا تظلمون او تاسو هغه دې نه کړی نه والا په دنیا کې تاسو دې اته وي چې مال به کم کی الله وی کړه چې زمان دې اته پوښ نو چې الله مال دې اته نو نه بس دنیا کې دې اته وي چې مال به کم شي او په آخرت کې به الله دې در کوي او تم دې سره دې اته وي شي للفقراء الذين دا اوس پیځه ما خبره مصارف د خرج کولو ځای وګوره زایو په دې نه چې په کم ځای به لګي پوښې مصارف په دې نه شورت سره دي مصارف چې په کم ځای به لګي هغه ځای په دې نه لږ فقرا الی یوم دې سورت مخې دې شو له سرونه سما ده ان چې کو ته پوښ کې دا نه چې شي خرج کی او خو آیت نمبر 215 کې کول وان فقط من خیر و یا ما چې خرج کی تاسو پر مال مجھے فریل والی دین ورق ربین والیتام آول مساکین وابنی سبیل زیو پینا تے مسارف ذکر کرو دلتا ہوئی مسارف پینا نہیں چھ پکم دے بے لگیا مال کو نسل مال کو دیر خلق نہ گئی لیکن بیزایا لگا وال پوشی چھ زیدی پینا اندر اور لگئی ہے انو فائدہ بول نکی نو پوشی لفو پرا اللہ دین ازا کا چکم محتاج بھی ضرورت مندی چا دل ایوال نکی او بھی ضرورت دل ایوال کچھ داغو دا ضرورت نہیں فرق تے بکی خواہ خواہ تکم چاہ دیو سوڑے مور دے او تے پی روڑے خوئے اس فائدہ کئی بھئی آگا چاہ باہی روڑی کو چاہ گاو تا محتاج دے مطلب داغو دا ضرورت تے وہ کہے دے باہر روڑے خوانو مطلب داغا روڑے خوراک چی تک مثال کم مقصد دی چی داغا رضا حاصل کم اجر و ثواب ملاوش بہو دی باہر روڑے خوانو کم موڑے خوانو اس فائدہ للفقراء الذين د پار د محتاجانو للفقراء الذين د پار د محتاجانو هغه کسانو احشروا فی سبیل الله چې بند کړی شو فی سبیل الله په لار د الله کې للفقراء الذين یعنی دا مال لګو چې کوم دي دا چې کوم ته مال لګي صدقه خیرات پوښ مال دا صدقه چې کوم ده د پاره دا کسانو الذين للفقراء الذين د پاره د محتاجانو الذين کسانو وحشروا في سبيل الله چې به بشي وي په لار د الله کې ان خیرات بچا د پاره کې هغه چا دې ورکا چې محتاج دی ګوره فقراء وي مال لګول خیرات کول صدقه د پاره د محتاجانو هغه کسانو ده احشروا فی سبیل الله چې بند شي په لار د الله کې مطلب د الله په لار کې په جهاد کې بندې څه جهاد دتلې دی او په جهاد کې بندې نو مزدور نشي کولای کنه په هغه لګوا مجاهدینو باندې قران وایي کنه په مسایل کو کې او مجاهد ذکر کوي وابن سبیل خوشي رسول رازی د زکات حق دارون دی قرآن ذکر کړی دا قرآن نفلی صدقه ذکر کړی دا زکات د زکات او مقدار دی زکات دا نوخ کې هغه د مسلمانانو د طرف لګیا دی په میدان کې جنگي نو په اورګه دین باندې مصرفي للفقراء الذين خيرات صدقه د پاره مو ته جانو هغه سامله او شروع فی سبیل الله چې بن کشوی په لار د الله کې لا یسبعون او دا یو بیانې بندې دل څنګه دي لا یسبعون تو ان لدی دي زور بند سفر کولو ته یو دې پزما کا کې د پاره تجارت یعنی مطلب تجارت د پاره کو نشي کړه دا کو جهاد د تلې میدان کې جنگي پوښ نو ته تجارت کې مدرسې طرف هغه جنگي کې لګیا دې مسلمانانو طرف نو تی اندازو که مثال تمال گھٹیس تو تجارت کے تو علمان اور کا تو صدق اندازو که کنا تو آن نردی دی دور بن سفر کول دور بن ضرب دا سی نفذ دے چکر ایمانی قرآن کی ردی رازی پوشی تو آن نردی دی دو سفر کول فلاو دی پزمانگ کی دپار دو تجارت یحسب اوم الجاہلو گمان کی پدی باندی الجاہلو نا پویا جاہل چاہتا ہوئی نا پویا چلو پوئی کنا ګومان کې پدیول کو څه ځای نه څوک یې وش دایلي ویل چې ماندار دې وکړنه خو هغه چې کوم مثال نه کوړي پوښي هغه غریب او محتاج کارو مجاهد دې مثال جهاد دې درې دې یا بل دې څوک دا هم احشرو فی سبیل الله کې کارو مجاهد دې یا قبل دا څه څوک دې چې هغه مجبور دې چوته به دا وښ دسمه کی پوجي ګومان کینا پدی باندې نا پویا اغنیا ادمالدارو من تعفف دوجی دنه سوالنا منظر کی همول اوف یعنی ګومان کی پدی باندې نا پویا دمالدارو من تعفف معنا کی منظر کی همول اوف دوجی دنه اوفنا یعنی څه معنا یعنی چا دا اوف قدر نه کوي دغه شوی باندې کله سخت راشي کنه پوښي ضرورت یو سیستا او پیسو سره یو اوف کوي هغه دا غریب په حالت باندې پر یو اوف ونتي کوي چې کار شي ما سره سوي چې ما دې نه داسې دغسته هغه دا اوف کولو هم چا دا مطلب دا چا په مخ کې یا دا چا دوران دا اوف قدر نه کوي نو خلق پدی باندې ګومان کې چې مطلب دا کومالدار او مطلب دې چاته سوای نه چانه سوای نه مطلب دا چې مالدا نن سوا دا څو غوري قرآن دې آیت ته غوري سره ته به کدای دې زمون دې وخت ته کم خلق دې دا معاشره دا به یو د سوي راغست نو کومالدار کې ته څو غوري دا بلالو کوڅو کې ګر دې چې دا سوال کوي پوښي کومالدارو نو کې قرآن دې آیتونه معلومي چې دې له کور ورکوم دغه ګور دو قسمه سوال دی یو سوال هغه دی چې هغه ته په خوله باندې وایي زبانه قال چې په خوله یو توای چیر مال راکا او یو د حالت دی زبانه حال چې تا ځان جوړ کړې دا سیدې جامې دې دا سیدې چې وري ستا حالت دا سیدې چې خلکو د ښکاری زبردست دی سوالګر دی دا کچ سوال دی او وی مله چې په خوله وایي دا په بازار کې ګرځي تاسو بری دی نی پدیرا رو گوشو کی بازی چی اگی زان حال دا جو کڑی نکتا مولیان دا مدرسو پیلو نا میرے دا اکھے ہو دارنگی او گل دیوا نن سبا واغین دا شای شو رکڑے لکتا سوان کی روان تے پیلو نا مگر دی یا بیتر کم دی کٹو نا خوال کڑی کل بیو سو پیو طریقہ و بای طریقہ دخل کنے را ہونے او خواب را بیام سو معلوم شیر دا سڑے مہدار دے و حقدار دے اوس په پتن دې اوس په ملیانو مده سي جوړ کړی نو چې سر زکاتو نه کڅو صدقه خیرات هم کوي د زکات نه علاوه د فرزینه نو ما او مدرسو رضی ته په مدرسو کې هرڅ کیږي او خلک کوئی چې موږ ثواب دار کو او څو دې طرف ته دا سوچ نه کیږي وي په مدرسه کې څه کیږي څه نه کیږي د دې نه بیا څوک نه دی خبر چې مدرسه کې قران نه کوځلې کی پوښي کله نور څوک کوځلې کی لیکن قران به پکې نه نو وی د خلکو د اصلاح د عقیدې د عمل او قرآن د چې انسان د قرآن اصلاح کوي کلانور کتابونه دا چې کوم دی خلق جوړ کړی دي پوهې کچری دا وا نګوریا ساده دي د دینې د پیغمبر اسلام راتو نمخ کی یورپ دا ملکونه روم یې چورته وي قیصر روم او دا روم علاقې چې کومه یې یورپ دا یې ایران د کلانور یې سلطنت وي بادشاہ ته لیکن کله پاری باندې د یو فلسفي دونه تبعی راغلی دا کله د یو فلسفي او فلسفه پیش کړی دا کله د بل فلسفي بل فلسفه پیش کړی دا انہاں خپل سوچ ਵਿਚار به وکړ او فلسفه به جوړ کړ دا غون چې کوم داوی غمولیان غوتیو پادره مونږ دي نو یې به فلسفه به کچره په دې فلسفه عمل پکار دی پوښ نو راغله روحانی چې کوم یو علاج یو دغه قرآن په شانتي پاغي باندې وي علاج نه کو کنه پاغو کې مثال تورات یا انجیل تلویه سلام نه وران دي چې کوم کتابونو نو پاغي باندې خو چا باندې نه کو کنه یې خپل فلسفه به پیش کولې په مختلفو طریقو سره بادشاہ ته ورته به مشر په دې ما طریقا باندې وکړ بادشاہ و چې باندې من شروع کو نو کله یو تر ته شی وران شکل به بدل ترسته اخیره کې لاره فلسفي لهونو مړمېک پوه شي نو روحاني چې کوم په طریقه باندې چې کوم باندې علاج وکړو چې دا الله کتابو هغه مخکې موجود وو سمشته نو کله دې نه کله الله د کتاب نه بغیر اسلام ممکن وي په قرآني بڑا فلسفيان د شي وي دي پوه شي د یو ملکونو کې په ایران او دغه ملکونو چې کوم کسرا ایران چې بادشاہ تو لوی یو لوی سلطنتو تباشی می دار خلق پا دی باندی پا دی فلسفیانو پا دا غرور و علوم باندی زکا آغی سرا علاج نو دی سیز چیرد پس طریقہ باندی مثال مند خلق و اصلاحو کو خپلی طریقی میں کونی باغی باندی ہو پایی که باغی ظلم زیادین کو دا خلق و سرا اسلام دا طریقہ دا چکم من سرا دا دالہ دا کتاب پر شکل کی پا دی کی هر چا د خپل حق ملاویږي کړي دې ګوډو کې دې خزر دا غسړې دې هر چا د خپل حق ملاوي دا الله حق الله له ورته کې دې بنده حق بنده له ورته کې په بندګان کې چې چا سره دې د مور او پلار سره دې د خزر دې بچو د گاونډیانو د خپلوانو دې سب دې ټول ته ملاویږي د سيو کتاب سره یو فلسفه یو طریقه چې پای کې دې ټول هغي څوک دې وکړي چې دا سيو کتاب لیکلي یا دې وکړي کدانا د کتاب نه علاوه سبل صدا سی کتاب وای سبل صدا سی فلسفه دی خو یو کتاب تاسو هر یو کتاب راوالی پوه شئ ته قران نه علاوه د قران او د حدیث نه علاوه حدیثونه د کتابونه دي کاغذ فقهي کتاب دی کاغذ د نحوی کتاب دی کده منطق کتابونه دي راوالی چې پای کې ګ یو سره د ماجو کې چا بدی معنی چې کوم کتابونه دې په دې باندې با پماشر کې پدې چې اصلاح راشي کدا چې ممکن وا الله به پیغمبر تا او د دغه ژوند علم ورکړو حالانکه سره دې چې پیغمبر ته دا هر څه پته الله تاسو ګران نه و چې پیغمبر ته دا کو دي پیغمبر له بوته نه خو بلې کې نه د دغه څه ضرورت نو اصلاح د پاره د عقیدې د عمل نو دا غي د پاره د هغه څه ضرورت نو دا شي دې چې دا کوم زموږ مخه ته پروت دی دا الله کتاب او دې په سیمه کې د پیغمبر طریقې سنت هغه مدي نمونه د قران چې سنت د بشکل کې را د دې په ذریعہ باندې اصلاح ودا کیږي او دا عمل پوه شي یحسبهم الجاهل ګمان کې بدی باندې نه پوهه اغنیا د ماندارو منت او فوق دوه دې نه سوال نه یې خلکو د سوال نه کوي رعوف قدر نه کوي پوځي خلکو دا سوال نه کوي د خلکو مخې سوال نه او خلکو چې دا کوم مال دار دي جامو ته صفا جامو کې ګر کې چاته زړه ګوب نه کوي تعریف نو قران سوې تعریف هم بي سي ما او تا ته طریق نه ښه د څه خلکو په یو ګر زړه خلک ګوب یې نه تعریف هم بي سي ما ان قران دا تستا د خیرات چې کوم ته مال لګي دا غي حقدار تا دغه کې کې وګورا چې ستا د عمل په ځای ولګي بې ځای ولګي تعریفهم بسیماهم پیجنې بت دي بسیماهم په نخو نښانو دي یني په نوخه به پیژنه دا څنګه چې مثال په یوسف کې مثال یو شړې ده یو ساروی ساجري اکثر دې غوړي علاقو کې خلک ودا راسي کوي ساروی خامخه په غوړي علاقو کې پیډې ګرځي کنه سړي ندی په خپل نه خېګلي یا مثال دا منډه یاني په دې منډه نو اکثر پوره جو کې تاسو ګوري دا سړي اکثر دې سارو باندې خپل نه خېګلي چې مثال اخو دې خوانی شي پوجي یا مثال دا وګرځي دا دکاندار مثال کله سبب ګران به خرڅي پاګي باندې ستاین پیوالي نخي پوجي پرې هر یو څه کې خامغه دا چې نخي خامغه پروت دا څه دا منډیانو کې نو دا چې خپل نخي باندې باندې چې دا د پرانکی بیمار کړه دا نه بیمار کړه نو ته په نو خو پیلې نه چې دا سره حقدار دی تاري فون دي سیمه په دې مته دی په نو خو نه خامو لري لا يسألون یو نخي ته ذکر کوي اغیو نخیر آده چه لا يسألون الناس الحافا نقواری دید خلقنا سوال نکر دید خلقنا نقواری دید خلقنا الحافا قواد اخلبان دی الحاف ده لحاف نده لحافوی ده غطا کمبل تصادر تا اکس رای صادر دان سرکسادر جاتاو کی دان لکا اصادر سوری بسرور خلی یہ مطلب چا پسی کمبل کی گنا چا تابی گنا باز سوال دو بھی کرنے پسی کلکون خریشا برا کا نو دا اگا حقدار چی کن دی دا ستا دا خیرات و دا صدقی دا خلق دی چی دخل کلی پا واد اخن نوالی مطلب چا پا دی چی مرکی گی نا اون خلی و پرشا پا مارا بازی سوال پر امید دی کن دا دینا دا معلومی گی چرا دا چی دا بل تیلاس نیولی و دا بل نیوالی پا خلی واد اکڑی دا رفت ور نکی رسر نا قرآن دی آیت دا سی اندازه کی اجی کمی نوالی او سربتو داغا نو حالت پوجي چې مطلب پاکي جامې به چولي خپل مهنت دغه بکري لیکن بیا به ما اوس داس نه برابرېږي خرچو ته هغه دا ورکا پاګه باندې خرچ کا لا يسألون الناس الحافا نغوار دي د خلقنا الحافا بواز خپل باندې یعنی مطلب دا چې په ځین خري نه و ما تنفقوا من خير او چې خرج کې تاسو غرمات وزن ته به وې مې خیر او هغه چې خرج کې تاسو غرمات فإن الله به عليم لیکن الله بای باندې پوهه ذاته الذين كسبوا ينفقون اموالهم چې خرج کې مر نه خپل ملل نه پشپ کې ونا او پورس کې سيد هو علانيا پټو کارا کیسه له بشارت ته خوشخبری ده الذين كسبوا ينفقون اموالهم خشکی مال نقل پل پشپکی و نهار اغورس کی و سرچنو و علانی پت و خکارا یہ مطلب مال اولا گوا کشپکی کوردی پت و خکارا ہر کس میں اولا گوا فلهم اجرهم عند ربهم ندید پارا جب ددیدیں پلیس در رب ردی ولا خوفنا لیم او نبی یہ رب دی باند دراتون کی وقت ولا هم یحزنون او نبی دی غمجن چی تیرشی وقت پسے دور یو درجو تحاصل اشوت الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سوره يونس ايه نمبر 62 10 بيت اتم وي الا ان اولياء الله خبردار يقينا دوستان الله لا خوف عليهم اذا الله دوشي لا خوف عليهم نبي يرى قد يبان دراتن كي وخ ولا هم يحزنون او نبي غمجن جي دي خوف تو خوف جي تم وي فلهم اجرهم عند ربهم دیر پارا جب دلیر پنی طرف دلی چلا شپور از مال لگئی پٹی لگئی خکارے لگئی ولا خوف نالیم او نبی یا پدی باندے راتن کی وقت ولا هم یحزنون او نبی غمجن چی ترشی وقت پسیر لیس آلیک خداو نشے پتا باندے پر امبر توفیق پر کول دیتا تا ایمان دا مال لگو رک دین فاق ولا تن اللہ یحدی من یشا لیکن اللہ توفیق پر کئی من یشا و چادی شروع بشی وما تنفقوا من خير اوات خرج بيتا وشو ورما فري انفجكم نغباز فايدي ساسوله وما تنفقون او مخرج بيتا وشو الا ابتغاء وجه الله مگر دباد طلب درزا دارلا درطول درزا دارلا وما تنفقوا اوات خرج بيتا وشو من خير انت ورما يوفا إليكم پورا پورا پر قدر بشتا وشتا داغي ادر دنیا کی باخیت کی وان تم لا تظلمون تا سرو دیاتے ان پیشی الف قرا الذین خیر صدقات خیرات نا د پاره د محتاجانو او کسانو دي او ګوره دې مخکې آیت کې درې ځله لفظ انفاق راو وما تنفقوا وما تنفقون وما تنفقوا د انسان درې حالتې په ژوند کې یو د دوړګوالي حالت دی یو د ځوانې دی یو د بوډاوالي دی یې مطلب په هر حال کې مال لګاوا کوړو کې که د ځوانې حالت وي که د بوډاوالي هر وخت مال ولګاوا کوشش للفقراء الذين دبار د محتاجانو صدقات خیراتنا دبار د محتاجانو او کسانو دي احشروا في سبيل الله کی بند بیشی دی پلار دا اللہ کی لا یسدیعونا توانی لنی دی ربن دا سفر کول فی الارضی پزمگ کی دا پار دا تجارت یا سب ہو مل جانی لو گمان کی پدی باندی نا پویا اب نیا دا مالدار میں تعفو دو وجی دا نسوال نا دن دا نا افنا مردب چاہتا افنا کی مردب چاہتا سوال نا کی تعریف ہوں بی سیماو پیجے نبتی دی تدوی پنخو می خانو رہینے پنخو می پینینے پنشانیانو لا یسعظم الناس الحافا یو نخیدار دا یو نخدی ذکر پر خواہ نغوائی دید خلقنا الحافا پواد اخر باندی مطلب چاہ دیخلی واد اخری چاہ پسی نخرینا وما تنفقو من خیر اواغچ خلق کی تاسو من خیر رو رمبار میکین اللہ قائبانی پویدار تھے اللذی لا کسا ننفقونا موالاوں چکشکی مرنق پنفی اللیلی پشپک یو نار کورس کی سیدو آدانی اپٹو خارا فلاهم اجرهم عند ربهم مزید بارا جب دلید پرند درب دلی او نبی دیار پتی باندی راتون کیو خلاهم یحزنون او نبی غمجی چیتے شی وقت پسیر